أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي جتاي بي ني ген نيغي وون تي méthode yoy nga xamné mom la kuffar quraysh ni don utiliser pour fay l'islam bi ngir toutal yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñi nga xamantene ñoko gëm waye ci jotaay bi ñu wésu gisoon nañ né ñom disons ama quraishini wa kuffaruha ñu ngi yémon ci bi nga xamantene ni méthode bi nga xamné dañ na légui dañuy dem ci jifi mo nekkon 9e méthode bi comme que ñom ay gens du livre lañ buñu démé ci ñom ñu dal di ñuy jox ay laaj yo xamanteni ni dina tax nak ñu man ko nak ñu man leena man ko ko wax bu ko defee du ci mana tontu ndax ñom ay nit lañ yo xamne suñu borom dafa yondi won ci ñom ay téré gisoon nañ ne kuffaru quraysh ni ñu ngi yëni won an nadr ibn al harisi وكان الشيطان من شياطين قريش والشقي المجرم عقبة بن أبي معيط عليهما من الله ما يستحقان جسنا نيون بينو ديمي تي جيفي لاج نان لين دي كانغامو جيفي سين رابين ييك سين فوري باج لين لاج لين كو دال نيتي مير yo xamantene ni in akhbarakum bihin fa huwa nabiyyun mursal bulen ci tonto ci ñett yoyu na ngeen xamne mom yonent la bo xamantene ni dañu ko yoni waye nak budé né tonto ci xamle né nit la koy waxal borom bi lo xamne amu wal a'yadu billah bu den defé non nak ngeen xol sen yene xol dal nan ngeen di def ak mom lu len neex après ngeen xamne kon mom kenn yoni wu lolou fofu lañ yémon bi foree jifi waxé lolou uqbatun abi mu'id ak an-nadr ibn al-harith alayhima la'natullah legi ñom ba legi imam ibn ishaq riwaya bi waxon nagn ko defon takhrij bi ak lepp lolou duñu ci ñewat mune fa aqbala an-nadr ibn al-harith wa uqbah ibn abi mu'ayth ibn abi amr ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf ibn qusay حتى قدم مكة على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أحبار يهودا أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فإن أخبركم عنها فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم كون نيوم بيلن جيفي واخي لول ني جوغي ياسرب نيك اكطيال مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام نو امبكتي غو ري جاب ن تاي نا كومبا بي ا فريمان تاي نا نيو غانيو كو نا ñu ngi joggé Yathrib and ak espoir bu mat zalikuma shaytanan عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارثي إمام ابن إسحاق رحمه الله من كن نيوم نيار نيو فأقبل النضر بن الحارثي وعقبة ابن أبي معيطया मुने लेगी बिन जोगे यस्रिब न्यू मक्का المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما ньоو تي نيلن يوني وون موي وا زعماء قريش وكفارها بينو اكسي مونے بينو نيوي ني نلن فقالا نيوم ني واخ يا معشر قريش اي ين كليفاي وا قريش ين مبولم قريش قد دغ دغ جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ني ايين مبولم قريش دغ دغ انديل نان لين ناك ليغا خامني موي تاخال ناك فوالا القول الفصل انديل نان لين كو واخ جيغا خامني بو نيو كو تيغي مو تاخالي دغ اك نين انديل نان لين ليغا خامني موي موي موي موي فريمان résoudre nak suñu problème wax gi nga xamné andil nañ leen li nga xamné moy andilu leer suñu digënté ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sayyidina rasulillah alayhi afdalu ssalati wa azka at-taslim ndax kat ñun qad akhbarana ahbaru yahuda an nas'aluhu an ashiya'a amaruna biha ndax ñun kat biñu démé li ngeen ñu diggal lool lañu wax biñu démé dal kangamu jifi di seen foori yi seen borom xam xam yi diggal nañ ñu nak ñu laaj ko ay mbir yo xamne mom lañ koy laaj fa in akhbarakum anha fa huwa nabi waye nak neenañ ñu nak buñu mom mi bu len ko netale bu len tonto ci yoyu ngeen xamne kat ku ñu solo la wa in lam yaf'al way bu ko deful budé tontu ci farajul mutaqawil waji day wax lu ko neex di waxal borom bi lo xamanteni ni demewul nonu ñuna kon faraw fihi ra'yakum budé nak demé na non set len yeen xol len lu len neex ginnaw bi ngeen jëflante ko ak mom comme ko bu ngeen xamé ni mom légui tontu ci ñu xamné kon mom yalla yoni wuko alayhi salatu wassalam kon nak bu boba def len ci mom lu len neex waye nak lima len jëk wax nenañ ñu budé tont na ci nak kon yonent la alayhi salatu wassalam faja'u imam ibn ishaq rahimahullah mun faja'u rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqalu ya muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dikkel biñu len waxé lool gëmé wuñ ko ci saasu ñu jox ño xamna lu ne doon nañ ko fexé ngir wédem lo yonnentou bi alayhi salatu wassalam fexé ba du amati argument ki ño xamné ay mushrikuna lañ imaginer ay ño xamné nak cette fois-ci Jean du livre lañ ño leen andil nak xabar bi ne leen jox leen ay question kal ne leen laaj leen ko ndax muy question yi nga xamné day nopilo ki ñu koy laaj ñu ñew ne ko ñewal ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya muhammad muy sayyidina rasulillah ne ko waw legi akhbirna an fityatin dhahabu fi ad-dahr al-awwal qad kanat lahum qissatun ajab wa an rajulin kana tawafan qad balagha mashariq al ardi wa magharibiha wa akhbirna an ar ruhi ma hi kon mom bimu waxe lolou ñune ñom mbolom quraysh bi ne yonent bi alayhi salatu wassalam legi nak kay tontu ñu ci question yi ñu lay bëgg laaj bu ñëk bi netaliñu ci ay jeune yo xamne dañu gennon ci jamono ju ndeuk ja lan mo nekkon sen histoire lan mo nekkon sen xew ñom amon nañ histoire bu yeme xew bu yeme lañ amon koku lool moy premier bi jappal netaliñu ko ñoñu histoire ñoon lañ bëgg nga netal ñuko nel ben ñaar wa an rajulin kana tawafan qad balagha masharik al ard wa magharibha benen netaliñu ci goor go xamne ci wër adina bi la dekkon day wër rek mom nak ci ak doxam gu ak voyageam gu bari joté na penku yi ak sow yi waaw est ak ouest famu ki yépp dem na fa penku yo ak sow yépp mom wa gor gogu jaar na fa koku moy deuxième bi waxnu koku moy kan ñettel bi nak tadulu ndaw deglul wa akhbirna anir ruhi ma hi netaliñu legi ruh ar ruh ruh moy lan suñuy laaja ngok yow lañuy deglu yonent bi alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq mun qala fa qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اخبركم بما سالتم عنه غدا ولم يستثني فانصرفوا عنه فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف كون امام ابن اسحاق رحمه الله من جاي بي نيوي واخ لول يونت بي عليه الصلاه والسلام واخ لين واخ كو سيني لاج يونت بي عليه الصلاه والسلام نلن دينا لين تونتو صبح mais mu faté wax insha allah moy dalen ne dina len tontu suba mu faté wax walam yastasni moy waxul insha allah mu faté ko gaay dem leg yonent bi alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq munafa makasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma yadhkuruna 15 layla لا يحدث الله إلي في ذلك وحيا من يونت بي عليه الصلاه والسلام دي نداو يالا لي دالدي باسي تي ليغا خامني موم لا نيو تود موي بوروم خام خام ياك نيغا خامني نيوم لا جيلي نيتالي بي ديفون نان تخريج بي 15 يوم ليله مو باسي 15 نوي يو خامني yalla dogalul ci mirmi waxu ci dara wala la yuhaddithu allah ilayhi fi dhalika wahyan yalla waxu ci ak mom yonnul ben andiwul ben wahyu ben revelation yonnul dara ci mom ngir netaliko histoire ñu ñuko laaj 15 jours te demb la dalen non dem len ba suba wala yatihi jibril te jibril alayhi salatu wassalam dikeluko non seulement deleba moy day jot mais gay gisunu yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla waxuko ci dara te gisul jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko gisse bokku na ci ni nga xamne ci façon wax yi niñ ko gisse won an nafu fi ru'a ak rolu fi ru'i fi ru' ak tamit comme inna ruha alqudus nafaha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha moy lolou gissone nañu ko lolou nak ben façon la kon lolou manon na nek ne le fait que mune yalla waxuko ci dara te gisul jibril moy ne lolou manon na deme non que yalla netali ko def ko ci xolam mu xam question yi waye tamit manon na def comme netali ko a travers li ñu nan al hadith al qudsi nga xamne suñu borom mo koy wax a pa jibril intermédiaire de sayna jibril non mais yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom dak koy jox direct waye mom mo koy wax ci ay mom ci ay batam contrairement al qur'an nga xamne mom nonu borom bi subhanahu wa ta'ala moko indi ni mu nek ni buy ñew ci yonnati bi alayhi buy joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala du nek arab waye bu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam limi nek arab lolou yalla koy def pa yonnati bi alayhi salatu wassalam moy tan moyim ci def dedet lol motax nga gis hadithul qudsi nga gis riwaya yi nga gis ne nga gis yenn riwaya yo xamne day am wute ta lolou manula am ci alquran lolou ci walu wenen la waye moy ne yalla manon nako jangal lenen ci lo xamantene ni du nek a par l'intermédiaire de sayidina jibril alayhi salatu wassalam kon 15 jours yo xamne la yuhdithu allah ilayhi fi dhalika wahyan yalla waxu ci dara ta waccewu ci dogalu ci dara wala yatihi jibril te jibril alayhi salatu wassalam dikkeluko hatta arjafa ahlu makkah wa makkah nak ndir mi nak dal di len rengi rengi nak ñu ne nak ah wa'adana muhammadun gadan muhammad sallallahu alayhi wasallam digon nañu ne suba ta tay la 15e nuit xey nañu ni ta gisunu dara ci li nga xamne mom lañu doon net newon ñu ñew ba legi ñun amaguñ information ci lim ñu warona tontu ba mbir mom mu ne hatta ahzana rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mukthul wahyi ba ni nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam mujju yagug wahyu bi ñewul dal di koy tek ci état bo xamne mu triste ndax wa makko lon la ñakamti moy ne dañ nan ha wala kon li day wone ne xamuko ndax suba lañu waxon ñu ngi compter ay bis ba 15 gisunu lol nak daldi jaqlo won yonnati bi alayhi salatu wassalam wa shaqqa alayhim disti mom ma yatakallamu bihi ahlu makkah wa makkah yef legi lolo nek ndaje fuñu tok mo sayyidina muhammad ñom nak sayyidina bi duñ ko ci bolé sayyidina muhammad de mom de neewon nañu alayhi salatu wassalam suba bob ba legi tay le 15e jour gisunu lolou nak dal bi 10on ci yonnati bi alayhi salatu wassalam summa ginaaw gi jaahu jibril min allah azza wa jalla bi surati ashabil kahf ginaaw gi sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal di koy indil ci khabaru wa ashabul kahf moy sar bobu nek suratul kahf di ci tontu laaju wa makkay waye benen laaj bu mujju bi ci suratul isra'il ko tontu legi di len netali ci suratul kahf ci li nga xamne mom lañ ko laaj ci mbiru jeune yoyu ak mbiru gor gogu ñu ne gor gogu nga xamne da doon wër kon qissa bi waxon na la ne imam ibn ishaq mom moko solo comme ni nga xamne non la ko imam ibn hisham inde ci as-siratun nabawiyya nako non imam at-tabari tamit andina ko ci tafsir bi ak imam al-bayhaqi andina ko ci dalailun nubuwah nako non bo deme ci tafsir yi comme niñ la waxon ay imam al-qurtubi imam ibn kasir yo yeb bo fa deme di nga fa fek li ni nako nonu ad-durrul mansur al imam as-suyuti tamit andinako fa nako nonu abu nu'aym tamit solo nako ak ibn al munzir rahmatullah ala al jami' legi suñu borom di tontu kon ci laj yoyu ba yi wal makka laj ci jeune yoyu ak goor gog nga xamne da doon wër suñu borom kon subhanahu wa ta'ala munne am ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قل سنو برام سبحانه وتعالى منا دي تونتو كفار قريش نيغا خمنتني دم نانيو ci jifi ci akhbar wa yasjifu yasribi ngir ñu jox leen ay laaj yo xamantene neena nya yey ay question kala ngir bu ko defé rek ñu wédam lo sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam kon ginaaw bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam toge 15 gudi comme ni nga xamantene non la ko imam ibn ishaq ne rahimahullah suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce aya yi nak mom mi nga xamantene ni mom moy ki xam alimul ghaib wash-shahada mu jox yonent bi alayhi salatu wassalam nak di tontu premier laaj bi mune am hasibta an ashabal kahf war-raqim am hasibta li fi nek moy ndax da nga yakar wala waw ndax da nga yakar an ashabal kahf kone wa gorot bo bele de di wa ashabul kahf di jeune yo yele nga xamantene ni ño newon ca gorot bo bele war raqim ta ñomit ñoy ar raqim wax yi bari na ci waye inshallah moy fi nga xamne mom lañ bindon sen tour ñom ño ñele kanu ndax ñom da nga yakar ne ñom min ayatina ajaba moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala avalidana inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ma 'ala al-ja'al inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala inna deug deug ñun de jaalna ñoo def ma ala al ard li nekk ci kaw suuf yeb zinatan laha muy tartaro tor tor di taral wa la suuf si li nabluwum kom ngir ñu examiner len ayyuhum ana kan ci ñoom ahsanu mo gina rafa'a amala ci sar bi yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom diko xamal ne ko wa ashabul kahf li nga xamantene ni nonu la sen histoire di yeme nekul li nga xamantene ni mo gina yeme ci samay mbir de dedet li nga xamantene ni mo fi def asaman ak suuf wala yaw mi nga xamantene ni am hasid ta yaw mi nga xamantene ndax yaw moy nit ki nga xamne mom lañuy waxal ta ngay jang alquran diko deg ndax yaw da nga yaakar ne am na ashabal kafi ngonenti bi alayhi salatu wassalam xamon na ni du sen mbir gina yeme de du mom de way am hasibta moy bal ah hasibta nak li fi nek moy ba da ngay yaakar an ashabal kahf yow mi deglu wala yow mi xol alquran ken ay wala yow mi degge soiru ñoñe mu dal di lay yem ken ñom sen histoire kanu min ayatina ajaba ne kul li nga xamne mo ginoone yeme ci suñu aya yi de wana nga xamne inna wax suñu borom wax nako fenen ان في خلق السماء وان انتم اشد خلقا ام السماء بناها mune yeen nit ñi nak yeen yeena gina difficile defar yeena gina tar gina nakare defar wala bind wala asaman bi nga xamne suñu boromako tabax waya la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas suñu borom subhanahu wa ta'ala mune watna nit bind asaman ak suuf de moy li nga xamne mo gina mag gina reuy bind gi nga xamne mom la bind nit ñi kon wa ashabul kahf li ñi yeme nekul li gina yeme ci suñu aya yi de iz fatalakul ba nga xamantene ni iswar ba ngongu de yeen wa kufar quraysh deglu len da ngeen le da ngeen di ñew ngir wedam lo sama ndaw bi alayhi salatu wassalam iz awal fityatu iz ba nga xamantene ni awa awal fityatu fityem noy jeune yoyele dem nañu dal di duggu ilal kaf ci khurmo me la jappé ko fi nga xamné moy raw kay faqalu tabun fay dem ñu ngi nan rabbana e yow suñu borom atina jox ñu min ladunka lo xamanteni fa yow lay tukke rahmatan mu yag yermane wa hayyilana tan nga ñu jappandal min amrina ci suñu mbir mi rashadan ak njub bi nga xamanteni ni kon ñu gis ne wa ashabul kaf li ñu ñëk tambole moy talal sen loxo borom mi subhanahu wa ta'ala dal koy ñaan ndax julit day xamne lepp lu muy dugg bu ci boromam subhanahu wa ta'ala andul du mana nek motax al du'a umul ibada ñaan de deug deug moy yuqu jaamu yalla ta mom moy ngannaay julit biñu joge nek ay jeune yo xamantene ni dinañu ñew inshallah ñom lan mo taxone bañu genn sen dekk boole ñom jeune yi ñom nak bi nga xamantene ni kon ci lañu jog ndax dekk bi suñu borom subhanahu wa ta'ala dudut façon nañu bayyi ba aksi gi mune ida wal fityatu fatel ko ba nga xamantene ni ci la dem duggu ilal kafi jeune yo yele ilal kafi tabir khuntu momale fa qalu ñu ne rabbana he yow suñu borom atina yal nañu jox min ladun ko baye ko fa yow rahmatan ak kirmunde wa hayyilana ta yal nañu ñu wajalal rab japp ndal nu min amrina ci suñu mbir mi ñu duggu muy takal ko suñu ñoon waye takal ko suñu njabot takal ko suñu dekk lepp fillahi lillahi ngir yow ya tax borom bi subhanahu wa ta'ala ya tax de kon nak yow lañuy talal loxo di la ñaan nga defal ni suñu mbir mi rasadan wa hayyi lana nga defal ni ndub muy yermane go xamne ci yow lay baye ko waye na nga ñu wajalal defal ni suñu mbir mi ak ndub fa darabna bañu defé lol fa darabna ala adanihim fil kahf sinina adada suñu borom daldi subhanahu wa ta'ala daldi sak sen nopp yi nga xamantene ni danaka nit ki nelaw mom set nopp yi tejuna mom nelaw yu day xoot waye bu de nopp yi tejuul ndax beut bi man nga ko gem tej se gemmañ def le waye fek sa nopp bi mom nelawagul moy ne mom mu ngi deg lu yeug mu jog kokku mom ay nelawam du yag mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala mun fa darabna ñu daldi saddu ala adanihim ci sen noppi baka defé bang ko defé nak ñu passé nak ci kan fu bobé ci gorot bobu nga xamné ci montagne lay nek am benn bën bu nek ci montagne bi ci bir na bi gina yaatu bu yaato mom lañ nane kanfu waye bu de lu gina tuti la mom lañ nane rar de gorod lolu wa ahlul lugha wax nañ lolu ñom rahmatullahi alayhim munefa kon nak ba nga xamantene lolu la suñu borom def ñu fak falab ñun yi dess fofa sinina ay atadadan yo xamantene yu bari la yu limu summa ginaaw gi baasnahum ñu dal di len dekkil lin alam ngir ñu xam hayyu ayyul hizbayn ana ñan ci ñaari patti yi ahsa mo daq lim mo daq tak lima labisu gina xam lima labisu li nga xamne mom lañ passé fofu fele amadan ci ap bir ka fofu ne ci gorot bi ñom wa ashabul kahf rahim radiyallahu ta'ala anhum suñu borom subhanahu wa ta'ala xol ni mu nga xamne non la tambale histoire bi moy ni dafa tuddu mbir mi nga xamantene ni dafa tuddu début histoire bi ne iz awal fityatu fatel ko ba nga xamantene ni ci le jeune yoyé dal di daw dem ca ilal kahf dem ca khur wowe jappé ko fa nga xamné moy reccu way ñew ba ci bir ba paré waxal le touti nelawol da nga xamné mom la len fa nelawol delu ci wat ci fin bi ne len humma ba'athnahum dal di len dekkil ginnaw bañu passé at yoy yep sinina adada yoy dina la ma ngir ñu xam ayyul hizbayn ana lan ci ñaari kurel yi ahsa mo gina xam gina mana tak ñak li ma labithu ci li nga xamantene mom lañ fa passé amadan abdir legi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala moy dafa xawa sa joxe mbir mi nonu ak legi nak mu bëgg dugg nak ci detail yi mu ne mom alayhi salatu wassalam nahnu ñun borom bi subhanahu wa ta'ala naqussu alayka ñolay netti naba'uhum sen ñolay netali naba'uhum sen histoire bil haqq ci deug ndax alquran histoire yep deug la bu fi kenn nek di wax comme tacior yoy mag yoyele ta xamanteni xawma sax nan nga len meuna tuddé ñu nan ay cheikh lañ ci bir diiné ji nan histoire yi alquran di wax obligé wul mu nek deug yalla dako joxe rek ngir jangale ya subhanallah lol ana nako lañ ko meuna waxe laqad ma kana hadithan yuftara ta suñu borom wax ci suratu sayyidina yusuf على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام ما كان ديت موي نيك مسولا نيك صح حديثا بن استوار بو ني نتالي تي استوتي القران ولا تي سنه يفترى بو خمانتني ني دانيو كو créer de toute pièce dal dikoy dour de toute pièce dal dikoy créer nonou diko netali dedet legui nan ngay waxe do julli le nan histoire obligé wul mu nek deug way koku way nan lañ ko wara wax ya subhanallah suñu borom ne nak nahnu ñun borom bi naqu suñu lay netali deug nak naba'ahum sen histoire ñom bil haqq ci deug nak innahum deug jeune yoy le ñi di laj kuffar quraysh mi ñan xamnañ ne dem ci yahud yi ñu pass len ay laaj nañu xamne nak mbir mi nak leerna ah way suñu borom ngi leral nak bu leralé nak amatul dara lu ñuy gis ñoo xamantene ni dinañ am ay gak wala di am dara lu ñuy wax mu ne nahnu kon ñun borom bi nakhusu dinañ netali alayka ñoy netali alayka ya rasulullah alayhi afdalus salatu wassalam naba'uhum sen histoire bil haqq ci deug innahum deug ñom fit yatun ay jeune li ñoo xamantene ni jeune yu jabar du n'importe quel jeune de yo xamantene ni sen diine da len jaral yeb futu wa mo nek ci ñom muy lool nga xamne ak nguur ni nga xamantene moy nek ci nit ki mu takku jëm ci borom bi dara manu ko divier ak lu meuna doon banex yeb lay teural tek fele ndax a sar bi sar bu yeme la bu don tafsir ñu taxajuk wallahi sar bi li ci nek kenn xamul li ci tollu yonente suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tambale ci sar bi yiso limu tambale ginnaw bi nga xamantene ni ci lot sante way mbolen sante alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba lam yaj'al lahu iwaja dem ba ci bir demi wax dem ba ci bir nan nak adina bi nga xamantene ni qiyaman alquran ji nga xamne qiyam qayyiman linzira basan shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati an lahum ajran ajran hasana dem ba ci bir ay bi muné inna ja'alna nga xamne mo jitu juste amamuna am hasibta an ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba muné inna ñun borom bi subhanahu wa ta'ala ja'alna def nañ ma'al al-ard li nek ci kaw suuf si yepp zinata nek tar way la hañel ko tar rek la li nablu wahum ngir lan suñu borom lan motax nga def adina bi way mu nek tar bo xamanteni ni tar la ngir ñel adina bi mu ne li nablu wahum ngir ma dal di len di examiner dal di len tester dal di len xol ana ñom lan lañuy def bu ñu nekké fi ci kaw suuf li nablu wahum ñu dal di len tester ayyuhum ana kan ci ñom nit minde bi ahsanu amalan ñoy ñi gina jëfëk yu rafet jëf muy diggal muy nit ñe ginné yi ñom ñi nga xamanteni mom la wax ci suratu tabaaraka mom la wax tabaarakal ladhi bi yadihil mulk ko wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaarak barkelna tabaarak way barkelna way alladhi ki nga xamne bi yadihi ci loxom la nekkal mulku ngor wa huwa tamam ala kulli shay'in ci lepp qadirun lepp la man de mom borom bi telewul dara alladhi moy ki nga xamne khalaqa mo bind al maut de wal hayat dundul lan mo tax nga bind lol borom bi subhanahu wa ta'ala melni dañ ko ko laaj mom mune nak dama ko bind li nablu ayyum ahsanu amala ngir ma dal di len examiner xol ana kan ci ñom ñoo gi nga xamne ñoo gina rafet jëf mom la wax ci sar bi gis nga sar bi ni nga xamantene ni ginaa bi nga xamantene lool la wax mune wa inna ta ñun borom bi la ja'aluna ñoo def deug ñoo def ma alayha li ci kaw suuf sa'idan mu nek lo xamantene ni pak la bo xamanteni ni juruzan dara du ci sax mom borom ni subhanahu wa ta'ala moy kinaw bi nga xamanteni ni mu bëgg wan nit ni bëgg ñoo jangal nga xamne nit ni ñu man ci jangé né adina bi lepp lo xamne gis nga fu muy rafet bi ness nessé ko tor lepp lo xamanteni gis nga ko fu muy mujju moy dé neko saidan duruza lolou fa lay lepp yi mujjé lolou moy lan lolou ci gantax gi waye tamit lepp lo gis ci adina bi amu adina kom alal lepp lo xamantene man nga wo am njabot lolou lepp bes dina ñew dem de kam min jami'a shamli multa'imil qawa kanu bi'aysin qablana fatasaddu kam way kat ba mu newon kam min jami'a shamli ñaata way liñ fi gis ay mbolo yo xamanteni ni multaimul qawafes del ak doole de nga xamanteni nit ñu bari way bari won doole kanu ne kon nañ bi aishin qablana don dundo awa ñun de fatasaddu ñu tasaro dem ci bammel ñom ñep kenn gisatu len lolu nak moy adina kon mom suñu borom ne inna ñun deug dila ja'aluna ñoy aji def ma alayha li nek ci kaw suuf si sa'idan mu nek pak bo xamanteni ni juruzan dara du ci sax ñu borom nak subhanahu wa ta'ala ci sar bi dañuy wone kon danaka sar bi da ngay gis ne fimu tap tambale moy fitna yi nga xamantene ni ñoo nek ci adina fitna yoyu nak mom lañu suñu borom di tegal par ben yi nga xamne en tout cas yi ci gina ragneeku yépp fitna bo xamantene ni ci walu adina la man nga ko duggal ci yoyu waye bi mënu ñu wone fitna yoyu nak ginaaw gi muy wax ñu nak wan ñu yi nga xamantene ni naka lañuy genné ci fitna yoyu bi nga xamantene ni ci lañu ëndel fitna bi nga xamantene ni moy fitna nek jeune nga xamantene bo ci nekké ñepp soxla la iblis dal di lay soxla jigen ñi dal di lay soxla adina bi dal di lay soxla waye sa borom bi nga xamne mo la bind ngir bopam dal di lay soxla te bind lepp ngir yaw nit mu dal di lay soxla legi nak yaw bo nekké jeune am doole japp ne yaw dara teewul bo moyul nak bo amul chance wala suñu borom dal di lay xettali bo moytuul li nga tabel ci alkane ne ñi wote ci geejuk alkane ngaraw luy uppe jeme ci alkane de mo upp fuuf wat na ci suñu jamono fitan yi nga xamantene ni ñoo upp li nga xamne moy wote jeme ci ak ñub nga xamne reer dafa tasaro fi mashariqil ardi wa fi matsharqil ardi wa magharibha suñu borom nak kon subhanahu wa ta'ala kon lo xamne muy jeunesse nga xamantene ni futu wa bob nga xamne day wone ni nga xamantene ni seen atti nekkon ci jeune seen digg ndaw waye am doole buñu amé décision am fermeté ci top deug gi nga xamanteni moy deug borom bi subhanahu wa ta'ala kon muy fitna jeunesse taxaw ñu ne waaw borom bi ben ngogu de wa fitna jeunesse mu ne waaw waye fitna jeunesse limi man di dem na len wax nan ngeen di def bu ngeen ci bëgge genn moy bu fitna yi deme ba ngeen xamanteni ni nak seen diine cette fois ci manatu ngeen nek ci bir nit ñi malgré avantage yi nga am ci bir nit ñi nek ak say mbokk jégué say mbokk am sa liggey am sa yépp am sa njabot nek ak ñom waye yoy yep am sa liggey bu baax lepp am santé yoy nak budé nek ak ñom day mujju nak indi yow fitna ci sa diiné ba do ta man nga ci jaaré sax wéddi borom bi subhanahu wa ta'ala mun la li ngay def moy fexel rawali sa diiné iz awal fitiyatu ila al kahf loro taxone ñu dem ci kahf waye kahf du fo xamanteni fa luñuy dëkk la dé du dëkk waye fuñuy rawalé la rek ngir bu mbir yi tané ma ñëwaat waye kèn du dem ci kahf difa dëkk suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu paré kon ci ñi nga xamanteni ni moy qissatu ashabil kahf mom nak ñewna wax ñu tamit ci benen bi nga xamantene ni yenen façon fitna yo xamantene ni mom ci adina bi ci fitna adina yi nga xamantene ni ba legi mom lay wax mom lay tekke zina bobu nga xamantene ni mu jox ñu ay nit ko xamantene ni mom ñaari goor ño xamantene ni fi man wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn mom jox ñu ñaari exemple nit ño xamantene ni ki ay xarit lañ won de ki suñu borom dako yakal ci geedju ay am ay kom kel ki dess mom mu xagn ko lolu waye nak naka la waji nga xamantene ni mom moy fitnay alal naka la def ba sank wajele muy xarit bi ba nga xamantene ni lolu nek benen fitna tamit bo xamantene ni muy fitnay ginnaw jeunesse muy fitnay am alal waye bi nga xamantene ni pour gattal mbir mi amna nak mu ngi waja guddu sax tam mu gina guddu ta dañoo warona tontu rek li nga xamantene ni mo jëm ci walu ashabul kahfi way sar bi globalement ci yoyu muy wax nga xamantene ni naka lañuy moyto fitna yi ak naka ngay xoussa jëm ci sa borom subhanahu wa ta'ala te kep ko ne xouss dem ci sa borom nak ay fitna nak dal di lay gar a nak yow nak am nga problème ak iblisa say say bi iblisa dula bayyi waye hawa dula bayyi shay muy sa banner dula bayyi waye shaytan dula bayyi waye tamit adina bi dula bayyi kon nga xamne am nga tapon kol yu taxaw sa kanam waye shaytan ek bakkan ak iblis ak dunya ko len fetal nga non yu bon ya comme ni nga xamantene non la ko seigne Moussa ka waxon rahimahullahu ta'ala kon nak muy fitnay bi nga xamne moy fitnay alal waye bi nga xamantene ni nak pare na ci lolu muy wax jo xamantene ni benen façon fitna bo xamantene ni moy iblis reuy gi nga xamne mom la reuyon nga xamantene fitnay reuy nga xamne man di gisse nit ñi ni ma len fete kaw ndax lan bako suñu borom ne sujootal al adam mi mom mu bañ ne ah way adam ay lan motax ma nek fi di sujootal ko xamantene ni mo dañ ko binde ci li moy fo nek di gis nit ñi lolu fitna gu reuy la ken fi nit ñepp mu fete suuf waye ama lolu sax waxon na misal suñu adina bi nga xamantene ni mom comme souf abam ndokh la rek mu joge ci asaman si daldi tortoural asab na souf si daldi ci gantax yi daldi ci jog mujju gi nak ta feba lepp nek hashiman nek am bob bo xamne tazruhu riyah bu ngalaw yu ñewé daldi koy yof lolu moy yu dunduk adina gi de suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ginaaw bi nga xamantene ci la indi fitna yoyu muy fitna jeunesse waye fitna alal bi nga xamantene ke mom alal gu mu amon taxon na ne mo geñoon ba waji ba fo mo geñoon xarit bi ma fam ne nan wala indruitu ila rabbi la ajidanna khayran minam qalaba fogon ne nan ma azunnu an tabida hadha abada man tabida hadi abada man de se yakarotuma sax ne sama alal ji ma am du jeex ta sax yawmal qiyam sax man yakarotuma dinena am te bu ñewé sax man dina fa fek man mom di moy anay ndort koko amul ndort lol lañ nan attamu tamou moy ki nga xamantene day xemem ta du def luy waral lamu xemem am budé ko xamne day jëf ngir li mu xem mem li nga xamne mom la bëgg taxaw ci koku lañ nane ar raja waye at tamou moy ki nga xamne day tok rek tebb ci blaram nane ba sour na lek ba sour nanum doxam tim telem di ray jeex gi da nan tayal na ami mir la ay milliards waye borom bi tay jeex te du genn keur gi koku du am dara waye ki nga xamantene neena dama bëgg ami milliards tay genn fu nek mu déposer va CV da du xé ben ligéy koku bu yagge insha Allah ta'ala bu ñor borom subhanahu wa ta'ala dina ko def waye tamit ginnaw bi mu paré ci ñooñu mu ñewal ni tu iswaru sayyidina Musa ak sayyidina Khadir alayhi salatu wassalam wax ni nga xamanteni non lañuy muy xam xam kep ku ko am na nga xamne fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim taw kep ku am xam xam amal na ko xamne plafoné la moy ne xam xam fitnay xam xam tamit moy ku am xam xam no la yalla meuna ubbele bul japp mu taxaw door sa deun wala japp ne kaw suuf ma fepp xam xam lolou tamit fitna la ci borom xam xam yi nga xamantene ni moy de ñen ñi mom di xébaaté rawati na suñu jamono ji nga xamne buñu xamé ñaari mas'alay fiqh rek xam ben ki usul door ci ben ay alcorane buy confirmer li ñi wax ak ñaari hadith rek japp ne ñom imam malik lañu wala imam hanifa imam abu hanifa an-nu'man alayhi maradwanur rahman kon nak muy fitnay xam xam bi nga xamantene ni moy nit lo am xam xam xamal ne amna ko le fete kaw waye tamit moy ne suñu borom nit lo manan nek ci mom fo mana am place ci mom xamal ne amna yo xamantene ni xamal nako ño xamantene même boudé ci garat ya len fete kaw amna lu len xamal lo xamne yaw mi len raw xamoko ñu gis ko ci histoire sayyiduna Musa wa ak sayyiduna Khadir alayhi ala nabiyyina wa alayhima afdalu ssalati wassalam sik nekul ci sayyiduna Musa alayhi ssalatu wassalam mo ne kon ki nga xamne moy ki suñu borom don moy don mun mon non wax butu borom bi ci kaw suuf moy ki nga xamne xol waayu borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf mo don kan mo don sayyiduna Musa alayhi salatu wassalam waye gërom bi nga xamantene ni ci la tok ci wa banu Israil di waxtan di wax xam xam di wax xam xam ba am ku jog ci bir mbolo mi comme ni nga xamantene non la hadith ñewé ci sahih yi mom alayhi salatu wassalam munako ndax amna ko lepp xam xam muneko dedet suñu borom nak dal di koy mel ko yedd ko ci lolou nga xamne delowul ba nga xamantene ni hadith bi ne bamou delowul xam xam ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu yobbu ko nak ne ko demal majma'ul bahraini bo deme fofele di nga gis abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma koku de xam jox nañ ko yermane go xamne ci ñun la baye ko waye xamal nañ ko xam xam bo xamne xam xam ilmun laduni la muy borom bi subhanahu wa ta'ala xamal nako lo xamantene ni yaw ga yaw ya fi yaay ki nga xamantene ya ma fi nekkal ci kaw suuf de waye nak yeugal ne amna ko ma xamal ko xamne mu ga ca majma'ul bahrain fa ñaari geejje dajje bo fa deme gis ko di nga fa dina law wax lo xamantene ni di nga fa gis xam xam bo xamantene ni yaw amoko bu ko defee bu ëllëgé ngay man di dello xam xam ci borom bi subhanahu wa ta'ala no bu nga xamantene kon moy fitnay xam xam ginnaw bi nga xamantene ci la paré nonu mu duggal ñu nak ci ki nga xamantene ni mom la wa kuffar quraysh ni ni jehu akhbaru jif dal di joxon xam laaj bobu muy zulqarnain radiyallahu anhu mu nga xamne moy borom nguur nguur muy fitnay nguur nga xamne bo yore nguur bari na ñoo xamantene ni laata ñu yor nguur de wax deug yalla ñoo xamantene ñu appréciable lañ won ñoo xamne ku nekk dañ leen doon apprécier waye ginnaw nak bi nga xamantene ni ci lañ leen ci lañu nekk ci yeneen bayyi bi ñu yore nguur ci lañ commencé nak adina ubbeeku seen kaw nga xamne bu ñe waaw ñepp defal leen li ñu ne li ñu bëgg bu ñe deet ñu dal di leen bayil li nga xamanteni mom lañ bëggul di ko ñu bëgg duma tax ñu jaare fa beew fitnay nguur ba pare nak wañu ne leen bu ngeen ci bëgge genn zul qarnay ne ngi radiyallahu anhu xol leen ci mom nan la doon terele nan la doon doxale kep ku fi jaar fitnay nguur bu la dalé bo bu taxawoo sa kanam di nga ci mëna genn mom subhanahu wa ta'ala kon nak ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu andi loolu mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñew andil ñu ci fin bi nak ñi nga xamantene ni fitna ño xamantene ni nak dañuy nekk ci lu bon ba paré ba dañuy nekk ci lo xamne japp nañ na lu bax la moy fitna yi ak rir rir lool wess wu lu rir moy nekk ci mir di def japp ne yaangi defal yalla yow li suñu borom contane ci li ngay def ndeka suñu borom mom contaneul ci li ngay def dara ta do ci am dara motax mom lañuy wax mom suñu borom nan qul hal nunabbiukum bil akhsarina ma la alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mun qul wa khal ya sayyiduna rasulillah alayhi afdalu ssalati wa azka at-taslim hal nunabbiukum ndax duma len netali bil akhsarina ñi nga xamne ño gina kutus a'malan ay jëf alladhina mo ñi nga xamne dhalla sankuna sa'yuhum seeni jëf fil hayati ad-dunya ci dunduk addu jage ji ta doyali wa hum ta ñom kat yahsabuna ñu ngi yaakarne annahum ko ñom deug yuhsinuna ñu ngay rafal sun'a jëf alors que defuñu fi dara ne gis na kon façon yoyu la suñu borom indi waye tamit dinañ gis ne ci histoire bi ci sar bi yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu fe andil ñett façon nguur yo xamant ay bour yo xamantene ni ñaar ñi ñu deung lañu won kenn ki mo ci juk ku ñëkk ki moy ki nga xamantene ni mo nekkon ak wa ashabu kahf bi di jeune yi nga xamantene ni ño duggon ci gorot boobele nekkon fa ay ane ay siècle ñooñu bour bi ñu nekkaloon bour la bo xamne bu deung la won te dinañu ko gis legi bu soobé suñu borom subhanahu wa ta'ala waye benen bour bi moy kan moy benen bour bi sayyidina khadir wax sayyidina musa ala nabiyyina wa alayhi ma afdalu ssalatu wassalam ni bo gisé li taxoon ma daldi damone gal gele moy ne kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba amon na ci seen ginnaw fo xamantene ni buñu fa accosté won rek ta dañ fa wara accosté ci kanam moy né ñom dafa am bour bo xamné ca tafes gala nekkon gal bo xamné wala bato go xamantene yem nako ta jaar fa rek bu ko défé mom bour bi day nangu ki day nangu gal go gele nga gis né da doon ton nit ñi bo xamantene mom lañ yor di ci liggéey mu koy nangu ndax lan dama neex muy ñaari bour yo xamantene ni ay ñaari bour yu deung la ñu won ki ci mujju nak moy ki nga xamantene moy sayyiduna zul qarnaini رضي الله تعالى عنهم من nga xamne mo fessal mashariq al ard wa magharibaha akti ak adl muy ak manu ak djub kokku moy ki nga xamantene mo ci djub lolou day wonne nak kon na nguur comme ko suñu borom subhanahu wa ta'ala andil nañu fi ñetti façon nguur yo xamne ñaar ñu ñoo rëcc kon nak nguur motax du mbir mo xamantene ni ku teub rek diko laaj taqat lu bil imara lol gisoon nañ ko bi ñi gis sayyidina abu dharr al ghifari radiyallahu ta'ala anhu sun bo yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko imom fek mu ko don laaj ngir mu jox ko apostu ba mu am fu mu ko jite munako dedet yow abadar bu ko laaj ndax kat imara mom day nek khasara ak nadama ak pertage ak rëccu ci ki nga xamantene ni moy ki nga xamne kikoy laaj ta du ko yor ci akam ndax mbir mi da am lu mo laaj du ne damay tok rek di laaj ay wa fallen ma mbir yi gina compliqué non ne ndax ñun suñu dekk yi manki wuñ compétence waye li ñu manki deug mok ay moy ak njub ndax ku wacc rek gaay dal di lay tuumal ay milliards deug lan du deug nak lol al ilmu indallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mo xam lan la waye lolou day wonne kon système bi demul te mbir mi gaay am nañuy diplôme comme ni nga sey wax ni ko tuba bi fi amé waye mbir mi problème bi moy ñak djub te djub nak boko bëgge am ci al qur'anul azim sunnati sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam ngokoy jele motax kon nak ñu dikkat lolu ci globalement lolu sar bi suratul kahf lolu lay wax bu lo andine fitna yi andil la ni nga xamne non ngay répondre ci fitna yi moy yoon yi nga xamne mom ngay teggu ci jobu ci borom bi subhanahu wa ta'ala fitna yi nga xamne mo lu ñeuk mo lay gar ñoomin iblis alal nguur yoy yep ñu ngi ci bir akuk jeunesse ak gis sa bop yoy ñoon yep akuk reuy ak japp ne amna motax gaay yep ma len fete kaw wala bok japp ne nek ci greer japp ne limay def non la façon fitna yoy yep fitna yeneen yi ngay deg yep man nañ leena duggal ci yoy suñu borom ma a'zama mom ana kan moko gina mag ana kan moko gina sop ñi nga xamantene moy jaamam yi rawatina sayyid ummatu sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam ginaaw bi nga xamantene manon na indi problème yi rek indi bayi non tudu indi solution yi waye bu ci nek indi na solution yi ci bir sar bi nañu acca bu ngeen ci bëgge recc def len li ta lepp nak ngeen koy delo ci borom bi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah tanak bul wax dara nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni riwaya imam ibn ishaq bi niñ ko gisé li nga xamné mom la len waxone dem len ba suba ngeen ñëwaat suñu borom subhanahu wa ta'ala netaliko commencement sa bu dem ba ci bir bi mi wax andil len réponse bi dem ba ci bir ne ko nak bul waxati dara ne ko dina ko def lulul na bu soobé yalla wala mu soob yalla wala tamit yaw do mëna wax dara ni mbir dina ko def lulul mu neex borom bi subhanahu wa ta'ala wala nga ne insha Allah kon nak buñu di katé ci nga xamantene ni mom la wa an-nadr ibn al-haris ak uqba ibn abi mu'ayd le ci kuffar ahbar yahuda yi ne kon ci yasrib ñu ñew kon première question bi moy jeune yoyé suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mu ne nahnu ñun borom bi subhanahu wa ta'ala naqsu deug ñoy ñi nga xamne ñoy netali alayka ci yaw rasulillah naba'um sen netali bil haqq ci deug innahum deug ñoon fityatun ay jeune lañ won amanu yo xamantene daño gëmon bi rabbihim ci sen borom wazidnahum ñu dal di len dolli hudan lol day wanene ñu dal di len dolli ak ñub lol nak day wanene kon kep ko xamantene ni bëgg na suñu borom di la dolli ak ñub moy ak ngëm yalla day tax borom bi subhanahu wa ta'ala di la dolli ak ñub mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun warabatna ñu dal di deugereul ala qulubihim tak bu bax ci sen xol yi nga xamanteni decision yi nga xamanteni mom lañ ko jëlone moy gëm sen borom nak tar mana takal ko ak bur bi nga xamanteni ni buru tiaxan la suñu borom dal di deugereul sen xol yi dal di koy deugereul bok dal di koy appuyer gin ko tek mu gina deuguer gina sambu ala qulubihim moy wasabbatnahum suñu borom dal di len deugereul ngir ñu mëna lan mëna jakarlo ak ouragan wi fitna yi nga xamantene ni mom lañu jakarlo ñom jeune yoy moy lan ndax moy yéfer yi dekk bo xamantene ni ñepp ay asnam di oral yi lañuy jaamu yeen ngeen nek ay jeune yu tout yo xamantene ni matu ngeen 10 yeen ngeen bëgg jamarlo ak ko xamantene bour bo xamantene ni bour bu féroce la ta taw mugal moy ne koku nak suñu borom nak dal di xamne li lepp ay fitna la mu daldi degeural sen xol daldi len degeural ñom ci sen ngëm go ak ci sen decision bobu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala kon daldi degeural sen xol degeural len ñom ñoñu di jeune yoy ngir ñu mëna jamarlo ak fitna yu reuy yoy ba nga xamantene ni qamu ci lañu taxaw ñom jeune yoyele fan lañu taxaw te kanu mu bour ba muy bour bi nga xamantene ni mo leen newon fi ndax bour bi comme ni nga xamantene ni nonu lako wa yenn ci mu fasiruna yi di netale moy ne bour la bo xamantene ni ku taron mbugal la nekkon ko xamne jabar la won nga xamantene ni nit la ko xamne dictateur la won ta waxon na len ni yeen kat bes bu ngeen fi geume kenen kurul ci li nga xamne mom lañu gem nak dinañ ko def ak yeen motax nak bañ taxawé nak ci kanamu bour ba ñom nak suñu borom nekkon id qamu fofu la suñu borom dal di len jappandale dal di len degeural ñun wax nak kalimatul haqq ñu wax waxu deug ji neena il qamu kon bañu taxawé ci kanamu bour ba ak kanamu conseil ak kanamu dekk bi moy dekk bi yepp contre ñom moy dekk yo xamne buñu japp ne ab village bu tok neel de ab bour la bo xamantene ni bu am doole la am ay garde am ay lu nek am militaire ay militaire ak yepp armée glep ñom nak ci seen kanam la jeune yoyé taxawon muy bour bo bu jeng bo bele mune len nak mom ndax amna tamit lol ben la ci nga xamantene wax ji moy qamu dina ko yanu amna yenen yo xamantene mo wu qamu dina ko yanu yo xamantene ni bu ron tafsir lañu nek inshallah dinañ ci gina duggu way ngir baña guddal mune kon il qamu ba nga xamantene ci lañu taxaw ci kanom bour bobé fa qalu ñom ñene len rabbana rabbana ran ñom ba nga xamantene kon ci lañu taxaw ci kanamu bour beul lan lañu wax ñune rabbana rabbana no rabbuna rabbus samawati wal ardi ne suñu borom de rabbuna suñu borom ndax bour bi la neewon kep ko xamantene jaamu na fi keneen ku dul man wala ku jaamu keneen ko xamantene du suñu yi nga xamne mom lañu fi suñu may suñu mami bayiloon dina ko jëfleunte ak mom pande dama len di ray ray gu metti metti ñom nak ñu taxaw il qamu bañu taxawé fa qalu ñu ne len rabbuna a yeen lool ngeen wax ne ñoy seen borom muy idole yi ñu ne rabbuna a kanta ñun ni nak di jeune yi di futti yi rabbuna a suñu borom rabbu samawati moy borom asaman wal ardi moy borom suuf lan nad'u wa nekunu nak di jamu min dunihi wulif ko mom borom bobe ilahan benen yalla lañ firul nek la wax diko jamu diko wo diko jamu kenen lañ dul jamu kudul mom ila laqad qulna ndax buñu waxe yeen kat li yeen wax ne mom da am ñeneen ño xamne ñom lañ koy bokalel laqad deug deug bu keroge qulna wala di jamu kenen wala ñeneen diko bole jamu giñ koy jamu laqad bu bobe deug deug nak qulna wax nañu qaw lan qulqad qulna idan bu keroge shatatan wax ju deung deung deung bo xamne dafa jeng wo lif deug way mom nak ñom lool lañu waxon bour bi nga xamantene ni bour bi nak ñom biñu waxe lool nak bour bi dal di len may nak app nak ne len nak legi nak ben affaire amna dama len di jox xamna ne yeen fi mu ne xam nga dañuy japp ne ax gona yi mom xamna dañuy waxe passion rek wala bok ay ñom duñu xalaatagul bour bi dal di len may nak ne len mayna len ay fan ngir ngeen xalaataat ci mbir mi la wax te ngeen ñew andil ma réponse bo xamantene moy ngeen duggaat na leera ta ngeen bayyi seen yalla ji ngeen naan mom ngeen di jaamu ta jaamu man lima bëgg ñepp di jaamu ta moy suñu xërem yi ñom nak biñu xamantene nak mbir mi nak demene ni ta ñom wax nañu li ñuy wax kalima deug gi nga xamne mom lañu xam muy ben yalla dal lañu mëna jaamu ta mom lañu wara jaamu ci deug ñu wax leen ko ci karamu bour bi legi nak bour bi nak tekkulen nak ne leen nak mom jox na leen délai bo xamantene ni bes buñu fi ñëwé bu délai bi joté te gisul ne ñëw nañu wax ko lu leer wala delu ci li nga xamantene mom lañuy wax muy ultimatum bi bu joté dinañ len ray ray go xamantene ni dina nek lo xamne nakalan lay doon kenen ko xamantene ni bëgg na xalaat def li ñeen def di balamu ko def dina xalaat juroom fukki yoon door ko xalaat naan da koy def ndax bu gisee ni ma len def dina xam nak ne man mi duma na ko xamantene ni nak damay négocier ci nga xamantene moy suñu yalla yi bi nga xamantene kon ñom wax nañu lolu ha suñu borom ne ha ulai ñom ñu ne ñom ci seen bir ñuy waxtaan ne ha ulai ñi de qawmana suñu nit lañu moy suñu nit ñi nga xamne ñom ñi nga xamne ñuy suñu ñom ñi ittakhadhu dañu japp min dunihi bayyi fi lo xamantene wulif wulif bur yalla bi subhanahu wa ta'ala alihatan dañu japp yeneen yalla daldi wulif borom bi subhanahu wa ta'ala duñu ko jaamu lawla yatuna alayhim bi sultanin bayyin way ak neexon ci li ni ñuy wote nan yeneen yalla yu ñu wara jaamu dafa am way manu ñu ci woon andi ay preuve yu leer nañ andi preuve yu leer lan motax ñom manu ñu andi ay preuve yu leer ci loolu lan motax ñom ñi manu ñu andi preuve yu leer yu wone ne yeneen yalla yi dañ leena wara boole ak jaamu gi ñu xamantene ni mom lañuy jaamo ak mom lañuy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala faman azlamu ken dakulo togn min man ki nga xamantene ni iftara dafa dur ala llahi ci bur yalla kadiban dal di koy noy aw du aw katch moy di ko deewa boole kenen ko xamantene ni mom lay jaamu moy ne ñom amuñu ben ñom ñu ngi ni seen jaamu gi ñuy jaamu ñi amuñu ben preuve bo xamantene ni man nañ ko fe indi way lan mo lan teewé won way hal ya'tuna lan mo len téré won indi kon alayhim bi sultanin bayyin ci jaamu ji ñi nga xamantene ni ñom lañuy jaamu yalla ta kenn dakula togn di jaamu yalla diko boole jeneen faman azlamu ta kenn fa moy kenn dakula togn min maniftara ci ñu xamne dafa dur ala llahi ci bur yalla kadiban aw dur lo xamantene lu deug ngane diko outal moy dur wessu won ngane borom bi subhanahu wa ta'ala nguuram ji da am kum ko bok wa idhin tazaltumuhum legi nak ñu ne len nak wa idhin tazaltumuhum nenañ lolu ñom ñoo doon waxante seen bir moy ki nga xamne mo leen diite won nak ne leen nak legi nak comme que nak ci discussion bi lañ nek ñew nañ di waxtaan seen bir ginnaw bi nga xamantene taxaw nañ ci bur bi wax ko li ñuy wax bur bi jox leen ultimatum nak ne leen nak ha man nak sama ultimatum nak mom bu accès rek ngien xam nak sama tarayu loxo nak ñom nak biñu nekké di wax nan haulaay qawmuna bi waxtan seen bir nan ñi de moy suñu ñon ñi nga xamne taqazu dañu jappé min dunihi bawlif buram bi subhanahu wa ta'ala aliya yeneen yalla yo xamne dañ koy jaamu mom soa ñom doomu ñoon jaamu yalla diko boole ak leneen wala soa ndax len na mëna am moy kon dañu fe bayyi yalla bi jaamu leneen ta boole wuñ ko ak yalla wala rek muy ne dañuy boole yalla jaamu gi ñuy jaamu yalla ak ñeneen muy kon mu ne legi nak ñuy waxtaan seen biir nak am nañu ne ci mufassiru ne rahmatullah alayhim ne seen kilifa gi mo leen wax lool nak ne leen nak wa idha tazaltumuhum wa ma yabuduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyil lakum min amrikum mirfaqa kon mo ne way ne tazaltumuhum ñi waxtan seen bir kon bu de ñi nga xamne neenañu seen kilifa ge leen ko wax ki nga xamne mo leen diite won mo ne kon nak legi nak ginnaw bi nga xamantene ni ñun nak wané nañ suñu pass li nga xamne mom lañ gëm waye neenal ñom li nga xamantene ni mom lañu shirki gi nga xamantene moy bokalé gi nga xamne mom lañuy bokalé légui nak ben affaire nak mo am ñu ne nak kon way ne tazaltumuhum ñi nak buré nak gaday ngalen beru ngelen ci jaamu ngeen ñom li ñi jaamu nga xamne ñu isolo wu ngeen légui ci ñom bokku ngeen nak ñom jëmu kay kon nak wama ya'buduna ñom ci seen bop wama ya ak li nga xamne ya'buduna mom lañuy jaamu illa Allah waye budé né ñom da ngeen leena bëru ak li ñi jaamu bamu dess yalla lool moy né ñom da ngeen leena bëru ñom ak li ñi jaamu bam dess yalla yeen yalla ngeen di jaamu ta yalla ngeen andal mom ngeen xamne mom ngeen di jaamu borom ni subhanahu wa ta'ala kon illa Allah kon nak nan lañuy def comme keen yalla rek ngeen di jaamu bëru ngeen ñi ak li nga xamne mom lañuy jaamu kon nak la solution moy ne instant bi dañu nek ci problème bo xamanteni période bo xamanteni manatu ñoo dess ci dëkk bi ndax buñu fi déssé moy ne nak dañuy ray ben yoon ñu jeex ta bu ko défé dootul am flambeau bi dootul am ku ko yor loolu moy maslaha dëgg ñi dañu xamone farata bi ci bobu moy ñu rawal seeni bakkan kon nak nan lañuy def mu ne ñu ne fa wo ilal kanfi acha wayleen dem way dem len ngeen out ma wa fo xamantene ni fa ngeen di dekk fa ngeen di nek fa ngeen di outu rawu kay ilal kanfi fan ñu ne ilal kanfi du ca ci du ci nañ len dem hotel sangam wala dekk sangam fofa gi na neex de waye am khuntuy bo xamantene ni am kanfu ab grot bu reuy bo xamantene ni ci montagne bi ci bir montagne bi fofu ngeen di dem kon mu ne len fa wo dem len ilal kafi bu ko defee bu ngeen ko defee de yanshur lakum rabbukum sem borom de subhanahu wa ta'ala mom de dina len defalal lakum min rahmatihi dina len sotil dal di len tasare wasare len min rahmatihi ci yermande mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa bu ko defé dina len defal non seulement dina len yaatalal fofu dal di len fa defal bubul ci sen kaw mu yermande mom borom subhanahu wa ta'ala wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa mu defal len fofu nak lo xamantene ni ci ngeen di mana nek nak ci jamm nek ci lo xamantene ni mo len du yombalal mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba du ngeen ragalati bur bi ngeen xamantene mo len di wut ak ñi nga xamantene ni ak toñam ak tamen ni nga xamantene ni borom bi subhanahu wa ta'ala dikkel bum len di defal fofu ak jappandal ak teyam comme ni nga xamantene ni ak mom la sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu xamna insha allah ta'ala dañuy tek suñu lom suñu baram fofu ci fan wa i'tazaltumuhum mu ngel len nak bero wa ma ya buduna ak li nga xamne mom lañuy jaamu illa allah ludul ya bam des nak borom bi subhanahu wa ta'ala moy illa allah me yalla da ngeen len beru ñom ak li ñuy jaamu waye nek ak seen borom mom mi nga xamne mom rek ngeen di jaamu faawo kon dem len ngeen sax ta nek fofu out fo xamantene moy evangen di raw way bu fofu la ci kep runtu momu bu ngeen ko defé nak yanshur lakum dina len dina soti ci yeen sen borom rabbukum sen borom min rahmatihi yirmalem wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa bu ko defé nak mu defal len fofu ak jappandal ci fofu ak yomb yomb ba bu nga xamantene yombalal len tamit ba li ngeen di ragal moy bourbe ak toñam du ngeen ci yegg du len lalé kon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.